من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. وهو في الآخرة من الخاسرين, وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. آپ سے اگر پیپر میں سوال یہ کیا جائے کہ پاکستان کا حدود اربعہ یا لوکیشن بیان کرو, جس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے ایک طرف ایران ہے, ایک طرف افغانستان ہے, تھوڑا سا حصہ تاجکستان کو لگتا ہے, چائنا, انڈیا اور سمندر ہے, اگر آپ اس کا جواب یہ دیں جی اس میں اس کا یہ ہے کہ اس میں حیدرآباد ہے اور نوری آباد ہے اور کراچی ہے, ہاں, اور اب شہداد کوٹ ہے اور شہداد پور ہے, تو کتنے نمبر ملیں گے آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی اسلام بنانے کا حق رکھتا ہے, اللہ خالق ہے, اسی کا نظام ہے. یہ کہنا کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے یہ بات بھی درست نہیں. نظام اللہ کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اسلام میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے, نہ کمی کر سکتے. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تیری طرف وحی کی گئی ہے, نازل کیا گیا, اس کی تبلیغ کرو. فرمایا ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کر کے کہہ دیتے کہ یہ رب کا فرمان ہے تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور گلا کاٹ دیتے, اور امتیوں تو مجھ سے اپنے نبی کو چھڑوا نہیں سکتے. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, چونکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا, اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اضافہ نہیں کی, کمی بھی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے ہوئی. زینب کی شادی پہلے حضرت زید سے ہوئی تھی, اور زید کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, تو زینب بہو ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دے گا اور میں نے تیری شادی اس کے ساتھ کرنی ہے, کیونکہ یہ تیری حقیقی بہو نہیں ہے, منہ بولنا بیٹا ہے. اب بہت پریشانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لوگ کیا کہیں گے. تو آپ زید سے کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں چھوڑ دوں گا, آپ فرماتے مت چھوڑو, ہم سکھارے کا سو جگہ وہ تقلّہ. اور دل میں یہ تھا کہ اس نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, اور اللہ نے میری اس سے شادی کرنی ہے. تو اللہ نے یہ اس کیفیت پر آیت نازل کر دی کہ تو ان کو کہتا تھا بیوی مت چھوڑ, وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور تو دل میں وہ بات چھپاتا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه, تو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ یہ حق رب کا ہے کہ اس سے زیادہ ڈرا جائے. فلما قضى زید منها وطرا, جب زید نے شادی کر لی, ان کی رخصتی ہو گئی, زوجنا کہا ہم نے تیری شادی زینب سے کر لی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی فرمان چھپانا ہوتا تو یہ آیت چھپا لیے ہوتے, کہ اللہ نے ان کی دل کی کیفیت قرآن کی حالت شکل میں نازل کر دی. تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی طرف سے کوئی رب کے نام بات لگائی, اور نہ اللہ کی نازل کردہ کوئی بات چھپائی, بلکہ بہن ہی جیسے آسمان سے دین آیا ہم تک پہنچا دیا, اور عمل کر کے عمل کرنا بھی سکھا دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے, سنت نازل کی ہے, تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ کا عمل وہ وضاحت کرتا ہے. سنت بھی وحی الہی ہے اور قرآن بھی وحی الہی ہے. اور آپ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. جب شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بلکہ جو بات بھی کرتے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو اس قدر حساس رکھا ہے کہ کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں اضافہ نہیں کرتے اللہ کی مرضی کے بغیر, سمجھ آ گئی, تو پھر آج اگر ہم ایسے دین پر عمل کریں جو ہم نے اضافے کیے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کیسے قبول کرے گا. اور دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ کوئی شخص رب کی پوزیشن میں بیٹھ کر شریعت سازی کرے اور کہے یہ شریعت ہے تمہاری. اور اس وقت جو امت اسلامیہ میں انتشار کی کیفیت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت سازی کر رکھی ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور آسمان سے آنے والے دین پر عمل نہیں کرتے. میں ابھی آپ کو موجودہ فرقوں کا تعارف کراؤں گا. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ بس پسند کرنی ہے جو ہمارے ٹارگٹ پر جاتی ہے. یہ نہیں کہ جاؤ دیکھو یہ زیادہ نئی ہے, اس کی بتیاں زیادہ ہیں, اس میں سواریاں زیادہ ہیں تو جلدی بھر جائے گی تو اس میں بیٹھ جاؤں. بلکہ اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا بورڈ کیا لگا ہوا ہے, یہ میرے ٹارگٹ پہ جاتی ہے یا نہیں جاتی. اگر آپ غلط بس میں بیٹھ گئے وہ زیادہ نئی ہوگی, وہ زیادہ تیز ہوگی, وہ جتنا تیز چلے گی وہ آپ کو آپ کے ٹارگٹ سے دور کرتی چلی جائے گی, اس کی تیزی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. اور اگر آپ یہ دیکھ کر کے اس میں سواریاں زیادہ تھیں تو وہ جلدی بھر کر آپ کو جلدی ٹارگٹ سے دور کر دے گی. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں مجھے جانا ہے وہاں لے جانے والی کون سی ہے, پھر ادھر جانے والی اگر دو تین ہیں ان میں دیکھو اچھی کون سی ہے, نئی کون سی ہے, زیادہ لوگ کس میں ہیں, جلدی کون بھر جائے گی, وقت کس میں بچے گا, وہ بات کی بات ہے. فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ یہ گاڑی وہاں جاتی ہے جہاں مجھے جانا ہے یا نہیں. میرے عزیز بھائیوں, ہم نے مدینہ طیبہ میں پڑھا, ساری فقہیں پڑھتے تھے, کسی میں فرق نہیں کرتے تھے, سب کی فقہیں ان کا مقارنہ موازنہ کر کے ان کے دلائل کو تول کر, کبھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح دے دیتے تھے, کبھی مالک شافعی رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح دے دیتے تھے. دلی لگاؤ, دلی محبت کی بنیاد پر شریعت کے فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دلائل کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے. جج اگر جس بندے سے محبت ہے اس کے حق میں فیصلے شروع کر دے, ہے تو مجرم لیکن میرا بھتیجا ہے, دلائل تو اس کے خلاف ہیں مگر مجھے اس کی شکل بڑی پسند ہے, تو پھر وہ انصاف نہیں کر سکتا. اس لیے پہلے امام کا چناؤ کر لینا کہ یہ میرا ہے, ہاں اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر ہی سکتے ہیں. بات سمجھا, یہ چاروں نہیں دسیوں تھے ان کے زمانے میں, دسیوں امام تھے, وہ ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے تھے, ہاں مگر ان کی فقہ نوٹ نہیں کی گئی, انہوں نے اپنے شاگردوں کو نوٹ کرنے سے منع کیا, میری بات مت لکھو اللہ اس کے رسول کی بات لکھو. ان کی فقہ مشہور نہیں ہوئی, ان کے نام پر فرقے نہیں بنے, اور جن اساتذہ نے اپنی سوچ اپنی ترجیحات کو نوٹ کرنے سے منع نہیں کیا ان کی فقہ مرتب ہوئی, ان کے نام پر فرقے بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام سارا دین جانتے تھے, ہاں سوچ کر بتاؤ, ہر صحابی کا علم برابر تھا, ہاں بالکل برابر نہیں تھا. کچھ لوگ جمے رہتے تھے آپ کے درس میں, کچھ اپنے کاروبار میں بھی جاتے تھے, کچھ جہاد پر جاتے تھے. تو جو نہیں آئے آج ان پر وہ حدیثیں چھوٹ گئیں ان کی. ایک آیا اپنے علاقے سے, 10 دن رہا چلا گیا واپس, 1 مہینہ رہ کر چلا گیا, 1 مستقل مدینہ میں رہ رہا ہے. تو مدینہ میں رہنے والوں میں کچھ تاجر ہیں, کچھ کی اپنی کھیتیاں ہیں, اور کچھ مہاجر کا کام ہی کوئی نہیں, بیٹھے رہتا ہے. فرق تھا نا. تو یہی لوگ جب جہاد کرنے نکلے, علاقے فتح کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کرتے گئے, چل تو یمن چلا جا, چل تو مصر چلا جا. تو مصر تو اس وقت فتح نہیں تھا. تو جہاں جہاں آپ نے بھیجا, پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم ان کے زمانے میں اگلے سب, تو یہ لوگ بٹتے گئے علاقوں میں. جہاں جہاں گئے اس نے اتنا اتنا علم منتقل کر دیا جتنا اس کے پاس تھا. اب کسی کے پاس چوتھا حصہ علم ہے, کسی کے پاس دوسرا حصہ علم ہے, کسی کے پاس 3 گنا علم ہے. پورا نبی جتنا علم تو کسی کے پاس نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جب گئے وہاں, لوگوں نے ان سے جتنا دین سیکھا, انہوں نے کہا یہ آیت ہے, انہوں نے مانا یہ آیت ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے, انہوں نے کہا یہ حدیث ہے. بات سمجھ. انہوں نے وہ دین سیکھا, ان سے عمل کیا. جہاں پر ایسا مسئلہ پیش ہوتا جو اس علم میں نہیں ہے, تو ان کو پھر یا تو مدینہ سے پوچھ کر بتاتے تھے. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا, اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. تو یا پھر وہ اپنا اجتہاد کر کے بتاتے تھے, مسئلہ یوں کر لو آپ. حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ چلے گئے رضی اللہ عنہ. ان کے شاگرد حماد, ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, انہوں نے اپنا علم ان کو دیا, انہوں نے اپنا علم ان کو دیا. ان کے شاگرد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جو علم ان جس صحابی اور جو صحابہ وہاں تھے ان کے ذریعے پہنچا کوفہ میں, وہ ان کے پاس پہنچ گیا. مالک بن انس رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہوتے تھے. مدینہ میں علم زیادہ تھا, سب لوگ آتے حج عمرے پر یا ویسے تو آتے, علم کا تبادلہ ہوتا, علم ان کے پاس زیادہ تھا. شافعی محمد بن ادریس وہ بھی ان کے شاگرد تھے, وہیں رہتے تھے, وہ مدینہ میں تھے, ان کے پاس بھی علم زیادہ تھا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقے میں تھے. یہ زمانہ گزرا, اس میں علم کے پاکٹ بنے ہوئے تھے. جہاں جہاں کوئی صحابی گیا وہاں علم وہاں بیٹھ گیا, اور وہ آپس میں مل نہیں رہا تھا زیادہ, کمیونیکیشن گیپ تھا. پھر علماء نے یہ ضرورت شدت سے محسوس کی کہ یہ جو پاکٹ بنے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملانا پڑے گا تاکہ کمپریہنسو ہو جائے, تاکہ جامعیت آوے. تو بعد میں جو آئے علماء, ان کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ سفر نظر آتے ہیں. سب کی سیرت مدون ہو چکی ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی, مالک شافعی کی بھی, مسلم بخاری کی بھی, سب کی. آپ ان کی سیرت پڑھیں, آپ کو جو شخص زیادہ سفر کرتا نظر آئے گا, زیادہ محنت کرتا نظر آئے گا, اس میں علم کی زیادہ جامعیت ہوگی. اور جس کے سفر کم ہوں گے اس میں علم کی جامعیت کم ہوگی, اور اس میں عقل کا دخل زیادہ ہوگا. عقل کب آتی ہے؟ جب علم نہ ہو. بات سمجھ آ رہی؟ مجھے اللہ اس کے رسول کا فرمان معلوم ہے تو عقل دوڑاؤ گے وہاں. عقل کہاں دوڑے گی جہاں فرمان نہیں ملے گا. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی میں سفر نظر نہیں آئے گا آپ کو. آگے بڑھ کر دوسرے استادوں سے سیکھنا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. زیادہ سفر مالک میں انس کے زندگی میں بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ وہ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں تو وہاں علم خود چل چل کر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب موطا بخاری کے آنے سے پہلے دنیا کی صحیح ترین کتاب موطا مالک تھی. حضرت مسند شافعی امام محمد بن حنبل شافعی کی اور احمد بن حنبل کی کتاب دنیا کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. مسند ابو حنیفہ بھی موجود ہے، لیکن مقابلتاً ان کے یہاں احادیث کم ہیں کیونکہ وہ سفر نہیں کیا ہوا. تو بعد میں آنے والوں نے سفر کر کر کے سب سے حدیثیں لے کر جمع کیں جو ہمارے سامنے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، بخاری، مسلم، طبرانی، ہاں یہ مسانید، مستدرکات یہ نظر آتی ہیں. انہوں نے گھوم گھوم کر لوگوں سے لیا اور یہ سب کی روایات کو جمع کر کے علم کو جمع کیا. اس وجہ سے اس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اہل رائے کہتے ہیں اور باقی تینوں کو اور باقی اوروں کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ ان کو اہل رائے کہتے ہیں، اصحاب رائے، اور ان کو اصحاب حدیث کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس احادیث کثرت سے تھی، ان کے پاس کم ہونے کی وجہ سے اپنی رائے کا زیادہ دخل تھا. یہ کوئی تانہ زنی نہیں، سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اہل رائے ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں. جو اہل رائے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اہل رائے مانتے ہیں، اس کو تانہ نہیں سمجھتے. آپ ہی سمجھ. لیکن وہ نیک لوگ تھے، جو علم ملا لے لیا، اگر سفر زیادہ نہیں کیے تو یہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی. سمجھ آئی؟ جان بوجھ کر میں علم لینا نہیں چاہتا، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی. اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، میں نے جہاں اپنی بات کی ہو اس بارے میں اگر تمہیں حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دیں. ان کے شاگرد کوفہ سے نکلے، ان کی وفات کے بعد مدینہ آ گئے امام محمد بن حسن شیبانی، اور امام مالک سے پڑھا تو بے شمار ایسی اجتہادات جس میں حدیثیں مل گئیں، انہوں نے اپنے استاد کی بات کو چھوڑ دیا اور حدیث کو قبول کر لیا. آج فقہ حنفی کی کوئی کتاب اٹھاؤ، کھولو آنکھیں بند کر کے، آپ کو اس کے سیدھے صفحے پر یا الٹے صفحے پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور مل جائے گا جس میں استاد کچھ کہتے ہیں اور شاگرد کچھ کہتے ہیں. شاگرد استاد کی دو تہائی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں، 60-70% مسائل میں مخالفت کرتے ہیں اور 30-40% میں موافقت کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو جنت چاہیے تھی، ان کو فرقہ نہیں بنانا تھا. استاد نے بھی یہ نصیحت کی تھی، شاگردوں نے اس کو قبول کیا. حق بھی یہی بنتا ہے، بھائی میرے پاس جو تھا میں نے آپ کو دیا، میں نے محنت کی. اچھا استاد جی، جزاک اللہ خیر، جو آپ نے ہمیں دیا، جو آپ کے پاس تھا اس پر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو آپ کے پاس نہیں ہمیں کہیں سے ملے گا ہم وہ لے لیں. یہاں کوئی برادریزم تھوڑا ہی ہے کہ یہ میری برادری نہیں ہے بھائی اس کی برادری ہے، تو دین ہے تو لینا ہے، سب سے لینا ہے. تو اس طریقے سے اب انہوں نے پڑھا اور اپنی رائے اس میں شامل کی، اپنے اتحادات شامل کیے، جو ان کو حادث ملی وہ شامل کی. موطا امام مالک کی کتاب ہے. وہ روایت جب وہ پوری کتاب جب ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بیان کرتے ہیں، انہوں نے جا کر امام مالک سے پڑھانا، اب وہ کہتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا، ان کی سند سے جب وہ بیان ہوتی ہے تو اس کو موطا امام محمد کہا جاتا ہے. انہوں نے وہ سیکھا ان سے پڑھا. بعد میں آنے والے علماء نے تو ویسے ہی سارے جامعیت پیدا کر دی, سب جگہ جا جا کر احادیث چھان پھٹک کر کے کمزوروں کو الگ, ضعیف راویوں کی روایتیں الگ, صحیح والی الگ کر دی. تو دین مضبوط ہو گیا, کاغذ پر آ گیا, مدور ہو گیا, فکس ہو گیا. اس کے بعد اب ہمیں اپنی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کرنا ضروری نہیں رہا. بس کتاب لکھی ہوئی ہے نا, قرآن لکھا ہوا, اس کی سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف یعقوب ان کا نام ہے, یہ عباسیوں کے زمانے میں چیف جسٹس بن گئے. چیف جسٹس جب بن گئے تو ظاہر میں اپنے ماتحت پہ ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو میرے شاگرد ہوں گے یا میری رائے والے ہوں گے, تاکہ میری ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بول رہا ہے میں کچھ بول رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ فقہ جو تھی وہ اس علاقے میں, دمشق ان کا پایا تخت تھا, نہیں بلکہ عراق, اس علاقے میں یہ فقہ نافذ ہو گئی, مشہور ہو گئی. اسی طرح شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شاگرد فار ایسٹ میں چلے گئے تو انڈونیشیا ملیشیا میں ان کی فقہ مشہور ہو گئی. مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد زیادہ افریقہ میں تھے تو افریقہ میں ان کی مشہور ہو گئی. اور احمد بن حنبل کی یہ مڈل ایسٹ جو آپ کا سعودیہ کا علاقہ ہے, ادھر ادھر کا, اس میں زیادہ معروف ہو گئی. اب حق یہ تھا کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملے اور ہمارے ایمان کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اگر اے انبیاء کرام, انبیاء کی روحوں کو اللہ نے خطاب کیا, اے نبیو, اے عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, نوح نجی اللہ, محمد رسول اللہ, سارے کے سارے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی زندگی میں میرا آخری نبی محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے کیا رد عمل اختیار کرنا ہے؟ لوگ آپ کی مات مان رہے ہوں, ادھر سے وہ آ جائیں, حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے نہیں آنا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مقام بتا رہا ہے. اگر تمہاری زندگیوں میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے ان پر ایمان لانا ہے, سبحان اللہ. وَلَتَنصُرُنَّهُ, دل میں ان کے بعد نہیں رکھنا, ان کا سپاہی بن کر ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب اگر ابراہیم علیہ السلام آ جائیں جبکہ انہوں نے نہیں آنا, ہمارے نبی کے دادا ہیں, وہ اللہ کے خلیل ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ کہیں سب لوگ مسجد سے باہر آ جاؤ, اور ہمارے نبی فرمایا سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہو, کس کی مانو گے؟ ہاں تو وہ نبی نہیں ہے, وہ تو نبی کے بھی ابا ہیں. ہاں تو اگر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں, یہ لفظ یاد رکھنا, کس میں؟ مخالفت میں کوئی نبوت اور رسالت کا تاجدار بات کرے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. تو اگر ہمارے نبی کی مخالفت میں غیر نبی, غیر رسول, غیر معصوم امام بات کرے, اس کی کیوں مانو گے بھائی؟ بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ تو آپ کہو گے جی کون مخالفت کرتا ہے نبی کی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کوئی مخالفت نہیں کرتا تو پھر میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ آپ میں جو حنفی ہے وہ حنفی رہے, شافعی شافعی رہے, مالکی مالکی رہے, حنبلی حنبلی رہے, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث یا قرآن کی اس آیت کی مخالفت میرا امام میرا مولوی میرا پیشوا کر رہا ہے تو اس کو پھر تم چھوڑ دو گے اور نبی کی بات مان لو گے اس کا وعدہ کرو. کرتے ہیں وعدہ؟ فرقے ختم ہو گئے. ہاں فرقہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ دیکھو آپ میرے بازو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے, ایک ایک انگلی پکڑو گے تو پانچ ہو جاؤ گے. نہیں سمجھے؟ بازو پکڑو گے تو ایک ہو جاؤ گے, انگلیاں پکڑو گے تو پانچ ہو جاؤ گے. اسلام جو آسمان سے آیا تھا اس کا حلیہ ہم نے اس طرح بگاڑا ہے کہ ہم نے اس کے ہم تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک ایک فلٹر کھڑا کر لیا. میرے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک ایک فلٹر. میرا فلٹر سے جو چھن کر دین آئے گا وہ میں مانوں گا, تیرے فلٹر سے جو چھن کر آئے گا وہ تم مانو گے. میرے فلٹر میں آئے تم نہیں مانو گے. جب نبی ایک ہے دین ایک ہے تو میرا بھی تو ان کا ہوا نا. یا تو کہو کہ میرا دین نبی والا نہیں تو میں تو پھر کافر ہوا. اب کوئی شافعی مالکی کو کہتا ہے تم کافر ہو, بولے وہ بھی دین ہے. جب وہ بھی دین ہے تو پھر تمہارا تو وہ چھوٹ گیا. کیا سمجھے؟ جب وہ بھی دین ہے تو تم تو ون فورتھ دین پر ہوئے, تین چوتھائیوں تو تمہارا چھوٹ گیا. یا کہو وہ دین نہیں ہے. ایک عبد الرحیم کلیم صاحب ہیں, وہ حنفی مسلک کے مفتی صاحب تھے, یہ ملتان سائڈ سے ہیں. یہ میں نے قصہ ان کی زبان سے سنا. کہتے ہیں کہ میں مجھے ایک پیغام ملا قادر پور راں کے کسی گاؤں میں ایک چرچ ہے, عیسائیوں کا گاؤں وہاں چرچ ہے. تو اس کے پادری نے کہا کوئی حنفی مسلمان میرے ساتھ مناظرہ کرے. تو علاقے میں ہی مفتی تھا, مجھے لے گئے. بولے ہاں بالکل آؤ. تو اس نے پہلے لکھوایا لکھو کہ یہ مناظرہ عیسائی پادری اور حنفی مسلمان کے درمیان ہو رہا ہے. لکھ دیا بڑے شوق سے. تو کیا ہے؟ تو فخر ہے امام اعظم کے ماننے والے ہم. تو اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ تو وہ لکھ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ تقریر کرو. پہلے میں نے تقریر کی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرا ایک نبی آئے گا, عیسیٰ کہتے ہیں, ایک نبی آئے گا میرے بعد, اس کا نام احمد ہوگا. تو تمہارے نبی نے کہا احمد نبی آئے گا, وہ آئے ہیں تو تم مانتے کیوں نہیں؟ یہ میں نے بات کی. اور اسی معنی کی آیت تورات میں بھی موجود ہے. یہ تو قرآن نے تو تورات کا ترجمہ کیا نا, تورات میں بھی میں نے وہ بھی بیان کر دی. اب آ گیا پادری کی باری. وہ کہتا ہے دیکھو تم نے دو آیتیں بیان کی, ایک تورات کی ایک قرآن کی, اور کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تو میں اس کو اس الزام کو قبول کرتا ہوں کہ ہم نہیں مانتے. اور اب میں 10 بخاری کی حدیثیں اور 10 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جس کو تم نہیں مانتے. تو جو جواب تم 20 نصوص کا رب دو گے وہی میں دھوکہ دے دوں گا. میرا تو کام ہی آسان ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن کہتا ہے اور والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ والدات اپنی بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2.5 سال پلائیں. تم نہیں مانتے اس کو. قرآن کہتا ہے سبحان الذی تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تم اللہ کا ہاتھ نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے تبارک اسم ربک, تبارک اسم ربک نہیں, ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اللہ کا چہرہ تم نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, اس دن اللہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا, لوگ سجدہ کریں گے, تم پنڈلی نہیں مانتے. قرآن حدیث میں بخاری میں آتا ہے اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تم نہیں مانتے. اس نے اس معنی کی 10 آیتیں اور 10 حدیثیں, کہا کہ بتاؤ ان میں سے کوئی ضعیف تو نہیں. انہوں نے ضعیف تو نہیں, تو کہو تم مانتے ہو, مانتے بھی نہیں. تو پھر جو تم 20 نصوص کی مخالفت کر کے اگر جنت میں چلے جاؤ گے تو میں 2 کر کے بھی چلے جاؤں گا. کہتے مجھے کچھ جواب نہیں بن پا رہا تھا, کیا کروں. پہلے اس نے لکھوا لیا کہ میں حنفی مسلمان سے مناظرہ ہو رہا ہوں, پھر بھی نہیں سکتا. میں کہوں نہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہو تم کو لکھا ہے پہلے. تو کہتا ہے میں نے نہ لڑکوں کو کہا نعرے شعرے مارو, انہوں نے نعرے شعرے مارے اور کھڑے ہو گئے اور ہم وہاں سے نکل آئے. پھر میں نے اپنے اساتذہ اکرام کو خط لکھے کہ آخر ہم یہ قرآن اور بخاری کی روایتیں کیوں نہیں مانتے. تو کہنے لگے کسی نے مجھے جواب ہی نہیں دیا. ایک میرا چہیتا استاد تھا, اس نے جواب دیا کہ بیٹے جب ہمارے بڑے اب تک نہیں مانے تو اب ہم کیسے مان سکتے ہیں. فرمایا بلا من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ, جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو گھیر لیتا ہے, گناہ نہیں گھیرا ہوا. تو میں نے کہا اگر پھر تم نہیں مانتے نا تو میں تو پھر مانوں گا. وہ پھر چھوڑ کر آ گئے اور انہوں نے کتاب و سنت کو ماننا شروع کر دیا. تو اس وقت 90% مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ روایت تیرے پاس ہے میرے پاس بھی ہے, تیری میں کہتا ہوں ضعیف ہے وہ کہتا ہے تیری ضعیف ہے. اس میں تو کمپلیکیشن ہے, ایک عام آدمی تھوڑا چکرا جاتا ہے. لیکن 90% اختلافی مسائل ایسے ہیں جن میں کوئی کمپلیکیشن نہیں, صاف صاف اندھیرا اندھیرا ہے, روشنی روشنی ہے. ان کی وجہ سے امت کو پھاڑا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ امت کو روٹی کمانے پیٹ کی فکر ہے اور کچھ نہیں. ورنہ یہ اگر خود قرآن پڑھیں, خود بخاری کا ترجمہ پڑھیں, جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کرے. تو قرآن کہتا ہے ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ, یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے, یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. آپ پڑھتے جاؤ, جہالت کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے, دودھ دودھ اور پانی پانی ہوتا چلا جائے گا. تو اگر جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب میں رہتے ہوئے کتاب و سنت کی مخالفت میں اپنے امام کی بات نہیں مانیں گے, اگر ساری قوم اس پر آ جائے فرقہ واری ختم ہو جاتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میرا بیٹا اس بھائی کے گھر میں مزدوری کرتا تھا. دونوں صحابی, شیطان نے ورگلایا, اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کر دی. ہم نے محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا, اس نے کہا جی 30 بکریاں یعنی 100 بکریاں صدقہ کر دو تو تیرے بچے کا گناہ دھل جائے گا. میں نے 100 بکریاں صدقہ کر دی. ایک اور شخص آیا کہتا ہے جواب غلط ہے, اس طرح جواب نہیں ہے. اب اس کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ میں تو بھائی اسی کا مقلد ہوں, میں نے مان لیا, بات کرتا ہوں, جاؤ اپنے بات اپنا کام کرو. یہی کہنا چاہیے تھا نا, میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا بات ختم. لیکن نہیں, وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے جی اب وہ یوں کہہ رہا وہ یوں کہہ رہا, پھر آپ بتائیں کیا کرنا ہے. ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی کریں. اب یہ تو ہم اگر اپنے مولوی صاحب سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ تم کتاب و سنت کے مطابق کریں تو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ. وہ کہتا ہے سیگا یہ لکھو, کیا فرماتے ہیں علماء دین بھی جس مسئلے کے, اللہ اس کا رسول نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ کہتا ہے جی آپ اپنی رائے سے فیصلہ کرو تو ان کی رائے بھی شریعت ہے, اللہ کے پوچھے بغیر وہ فیصلہ ہی نہیں کرتے. اگر عجیب آدمی کہتے ہیں جی آپ کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرو, فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں کتاب اللہ کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا. فرمایا تیرے ہی 100 بکریاں واپس ہوں گی اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوں گی، اور یہ جلا وطنی کتاب اللہ میں نہیں ہے، وعدہ کیا تھا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، ثابت ہوا نبی کا فرمان بھی کتاب اللہ ہے. اور ایک صحابی انیس کو کہا جاؤ ان کے گھر، اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے کہ وہ گواہ تو ہے نہیں، اس کو رجم کر دینا. وہ گئے، اس نے اعتراف کیا، اس کو رجم کر دیا. تو ثابت ہوا کہ اپنے محلے کے مولوی سے مسئلے پوچھو، عمل کرو، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اور اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کو صحیح نہیں مانتا، تو پھر یہ کہہ کر نہیں ٹال دو کہ وہ میرے فلٹر والا نہیں ہے لہذا اس کو بولنے دو. نہیں بھائی، اوپر تو یہ محمد ایک ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے دین میں نے تو چوتھا حصہ لیا تھا، ہو سکتا ہے اصل بات اس کے پاس ہو. بھائی تم اس بات کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے. اچھا کاغذ پر لکھ دو، پہلے مولوی کے پاس واپس آ جاؤ، آپ نے یہ کہا تھا اور یہ تو وہ آیت اور حدیث بتا رہا ہے. وہ کہے گا یہ بات صحیح نہیں. اچھا نیچے لکھ دو کیوں صحیح نہیں، واپس اس کے پاس چلے جاؤ. تو نے مجھے حدیث دی تو وہ تو صحیح نہیں ہے، دیکھو اس میں تو یہ مسئلہ ہے. دو ایک چکر لگانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی گاڑی آپ کے ٹارگیٹ پر جاتی ہے. بھنڈی لینے کے لیے 3 دکانوں پہ چکر لگاتے ہو نا، ہری ہری بھی ہو، چھوٹی چھوٹی بھی ہو، تازہ تازہ بھی ہو، سستی بھی ہو، وہ تو بیچاری 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. اور وہ دین جو تیرے 50,000 سال کے دن میں کام آئے گا، جس پر تیری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کے بارے میں تم اتنے سست ہو. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا، مفتی نے بول دیا، وہ جانے اس کا رب جانے. یہ بھی غلط بات ہے. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلاٹ کا کیس آ گیا. ایک صحابی کہتا ہے پلاٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. رجسٹری ہوتی نہیں تھی، کاغذات ہوتے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، فرمایا سنو انما انا بشر مثلکم وانکم تختصمون الی وانما اقضی بنحو ما اسمع. تم میرے پاس کیس لاتے ہو، میں تم جیسا انسان ہوں اور میں تو تمہاری باتوں کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی والا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک شخص زیادہ بولنا جانتا ہے، اپنی بات کو زیادہ بنا کر پیش کر سکتا ہے، دوسرا سچا ہے مگر بات کرنے کی مہارت نہیں رکھتا، تو میں اس کی واضح باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، کون کر دے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا دل مانتا ہے کہ میرا پلاٹ نہیں ہے، میرا فیصلہ یہ کہ اس کا پلاٹ ہے، اس کے دل کا فیصلہ ہے کہ اس کا پلاٹ نہیں ہے، تو میرے فیصلے کی وجہ سے مت لے، میں تو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. اب یہاں لوگ پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ فلاں اسلامی بینک نے سکیم دی بڑی اچھی والی ہے، جلدی جلدی لے لو، کہیں مفتی فیصلہ واپس نہ لے لیں. ہاں جلدی لے لو، گناہ بھرے گا، مفتی اس کی گردن پہ ہوگا، ہم تو لیں گے. غلط بات ہے. اسلامی بینکوں کے بینکار خود جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی گٹر ہے جس میں سب نہا رہے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ چونکہ مفتی نے کہہ دیا ہے حرام ہے، مفتی کے کہنے سے حلال نہیں ہوتا، مفتی پر تو وہی نہیں آتی. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے کہنے سے بھی حلال نہیں ہوتا. تو یہ سوریا مصر کے علاقے میں، عراق کے علاقے میں جب ابو یوسف رحمہ اللہ کی چیف جسٹس بن گئے، وہاں پہ یہ ذہن پھیل گیا، تو وہاں کے لوگ حنفی مطلب ذہن کے مطابق ہو گئے، لیکن دین تین چیزوں کا نام ہے، کتنی؟ تین چیزوں کا نام ہے، ایک ہیں عقائد، ایک ہیں اعمال، ایک ہیں اخلاق۔ نماز قائم کرو، یہ کس سے متعلق ہے؟ اعمال سے۔ مسلمان کو ملو تو سلام کیا کرو، یہ کس سے متعلق ہے؟ اخلاق سے۔ اللہ ایک ہے، یہ کس سے متعلق ہے؟ عقائد سے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں اخلاق بھی نبوی تھے، عقائد بھی نبوی تھے، اعمال میں بھی نبوی ہی تھے، بس جہاں ان کو حدیث نہیں ملی وہاں انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ عقیدے میں ایک مسئلے میں ان سے باقی لوگوں کا اختلاف تھا کہ وہ کہتے تھے ایمان قول اور عقیدے کا نام ہے، دل کا یقین اور زبان کا قول۔ باقی سب کہتے تھے کہ نہیں، دل کا یقین، زبان کا قول اور عمل بھی اس میں شامل ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ اتنا اختلاف تھا عقیدے میں، باقی ٹوٹل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تمام مسلمانوں والا عقیدہ تھا، اخلاق تمام مسلمان والے تھے، اعمال جتنا قدر ان کے پاس علم پہنچا وہ تو سارے مسلمانوں والا تھا، اور جہاں انہوں نے اجتہاد کیا اس میں دوسروں سے اختلاف تھا، سیدھی سی بات۔ تو یہ عقیدہ، اخلاق اور اعمال، اس حساب سے حنفیت پھیل گئی کہاں؟ عراق، شام، مصر میں۔ آج بھی وہاں کے حنفی عقیدے میں سلفی، اخلاق میں سلفی اور عمل میں حنفی ہیں۔ ان میں ایک ابو فراس رحمہ اللہ، بہت بڑا مجاہد تھا، سوریہ سے آیا پاکستان میں، جب روس کے خلاف جہاد تھا تو وہ ہمیں عقیدہ پڑھایا کرتا تھا، ہمیں عقیدہ پڑھایا تھا، حنفی ہمیں عقیدہ پڑھایا کرتا تھا، ہم اسے پڑھا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے ابو العز حنفی کی، بلکہ امام طحاوی کی، عقیدہ طحاویہ، اس میں اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، صاف لکھا ہے۔ کس نے؟ امام طحاوی نے۔ اس کی شرح لکھی ہے ابو العز حنفی نے، وہ بھی حنفی ہیں، دونوں مصر کے ہیں۔ تو یہ کتاب اس وقت تمام اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تقریباً، اور کسی ایک حنفی مدرسے میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہے تقریباً۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلا اختلاف جو آیا وہ تو تھا کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، حدیث نہیں ملی تو اجتہاد کیا، یہ اختلاف تھا، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی جو خارجی تھے، جو رافضی تھے، ان سے ہٹ کر جو اہل سنہ تھے ان کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنہ کے دو گروہ بنے، اہل رائے اور اہل حدیث، تو ان کا اختلاف صرف اجتہادی مسائل میں تھا، نہ عقیدے میں تھا نہ اخلاق میں تھا، کہاں تھا؟ صرف عمل میں۔ فارس میں اگر شافعی تھا تو سلفی شافعی تھا، سوریہ مصر میں، عراق میں اگر حنفی تھا تو سلفی حنفی تھا، اگر افریقہ میں مالکی تھا تو سلفی مالکی تھا۔ عقیدہ تمام مسلمانوں والا، اخلاق تمام مسلمانوں والے، اور عمل میں وہ اپنے امام کی بات مانتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو نبی کی مخالفت میں علیہ الصلوۃ والسلام کسی امام کی نہیں ماننی چاہیے تھی، تو یہ غلطی تھی، لیکن چلو یہ غلطی، میں اس کی لوکیشن بتا رہا ہوں غلطی کہاں تھی۔ عقیدہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ایک شخص ہر قسم کے گناہ کرتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، وہ چاہے اللہ اس کو معاف کر کے جنت دے دے، چاہے سزا دے کر جنت دے دے، جنت پہ اس نے ضرور جانا ہے. اور ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے مگر وہ بہت ہی نیک ہے، گناہ بالکل نہیں کرتا، اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کے عمل نے اس کے کام نہیں آنا. ایک آدمی قادیانی ہے مگر اخلاق کا بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق نے اس کے کام نہیں آنا. تو سب سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں اور عمل کو فروع دین کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں فروعی مسائل میں اختلاف ہے، فروع کا معنی ہوتا ہے برانچز، اصول کا معنی ہوتا ہے جڑ. کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک شعبہ ہے اصول دین. تو اصول دین میں سارے اہل سنت ایک تھے، عقیدے میں بھی اور اخلاق میں بھی ایک تھے، اور فروع دین میں چار اماموں پر بٹے ہوئے تھے. یہ تیسری چوتھی پانچویں صدی کی بات ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ عباسیوں کے زمانے میں یہ بگاڑ شروع ہو گیا، بعد میں یہ شدت اختیار کر گیا. عباسیوں نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی، پہلی بات تو یہ کہ عباسیوں نے ترکیوں کی مدد سے امویوں کا تختہ الٹا تھا، تو جن کی مدد سے تم تختہ الٹو گے وہ حاوی رہیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ وہ ترکی ہی خلافت کے قابض ہو گئے، پھر عثمانی خلافت بن گئی. تو یہ عباسیوں نے یہ غلط کام کیا کہ ترکی کے ساتھ یونان ہے، یونان کی جو وہ ان کی کیا ہے، یونان سب سے پرانا ملک ہے، کمیونٹی بہت پرانی ہے. یونان میں ارسطو اور کیا وہ دوسرے تیسرے فلاسفر سارے پیدا ہوئے، ہاں سقراط بکرات سارے. تو ان کے فلسفے کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہونا شروع کیا، انہوں نے شروع کیا. بڑی بات ہے فلسفہ، ترجمہ کرو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، ورنہ فلسفہ مسلمانوں میں تھا نہیں. جب ترجمہ ہوا تو علم الکلام نے، علم الجدل، علم المناظرہ، لے دے کرنا، لفظوں کی بحث، یہ شروع ہو گیا. سادہ مسلمان تھے، اللہ نے یہ فرمایا عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عمل کرو، اتنا تک رہتے تھے وہ. یہ وہ ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ اس کا یہ ہے، یہ اس کا وہ ہے، منہ شگافیاں اور باریکیاں. یہ منطق جدل یہ شروع ہو گیا ان کی کتابوں کے ترجمے ہونے کے بعد، اور اس پر ہی یہ بحثیں شروع ہو گئیں کہ نعوذ باللہ رب الجلال پر بحث شروع ہو گئی. اللہ کہاں ہے؟ بولے اگر ہم کہیں اوپر ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے اوپر ہے، سبحان ربی العلیٰ اوپر ہے. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے، اللہ اوپر ہے. دعا کرتے ہیں اوپر، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے پاس سے اترتے ہیں، اللہ اوپر ہوا نا، معراج ہوئی، عروج، معراج، چڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں گئے اللہ سے ملنے، یہ اوپر گئے. تو سب دلائل تو قرآن و سنت کے یہی کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لیکن اگر ہم کہیں اوپر ہے تو اوپر کا لفظ اوپر، یہ تو مخلوق ہے، اور خالق مخلوق میں کیسے ہو سکتا ہے، سمجھائی؟ اچھا تو پھر دائیں ہوگا، تو دائیں بھی تو مخلوق ہے، بائیں ہوگا تو وہ بھی تو مخلوق ہے، تو پھر ہر جگہ ہی ہوگا، تو ہر جگہ بھی تو مخلوق ہے، تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگا. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ہر جائی ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا ہے، اور بندہ بھی رب ہے، رب بھی بندہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آگے سمجھ. اور کوئی کہتا ہے وہ لامکاں ہے، اللہ کہیں نہیں، لامکاں مانا کہیں نہیں ہے، لامکاں کا مانا کہیں نہیں ہے. یہ سب کہاں سے آئی باتیں؟ بھائی تم اپنے فلسفے کو اپنے گھر رکھو بھائی, میرا رب یہ کہتا ہے, میرا رسول یہ کہتا ہے, ہمیں ماننا چاہیے. رب رسول کی بات ایز اٹ از مان لینا. انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا. بھائی ہم تو بھائی ان چکروں میں نہیں پڑتے, وہ جو فرماتا ہے ہم وہ کریں گے اور بس. جہاں تک فقہی مسائل کا مسئلہ ہے, ہم سب کو دیکھیں گے, سب میرے ہیں, سب میرے ہیں. جس کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہوگی, مضبوط ہوگی, وہ مانیں گے. ہمارا کوئی فیورٹ نہیں, ہمارا کوئی فلٹر نہیں, میرے اور نبی کے درمیان کوئی نہیں, علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بن گیا اہل حدیث. جو باقی پہلا بگاڑ آیا فروعی مسائل میں, عقیدہ اور اخلاق ایک رہا. سمجھ آ رہی میری بات؟ تو جب فلسفیوں کے ترجمے ہوئے تو اگلا بگاڑ آیا عقیدے میں. کسی نے رب الجلال کی صفات کا ٹوٹلی انکار کر دیا, ہم نہیں مانتے اللہ کی صفات. وہ کہتے ہیں قدیر, علیم, بصیر کا معنی تین رب, نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, رب ایک ہی ہے, وہی قدیر ہے, وہی علیم ہے, وہی عزیز ہے, وہی بصیر ہے. بولے نہیں, اگر تم زیادہ صفتیں مانو گے تو زیادہ رب ہوں گے, یہ شرک ہو جائے گا. توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا جائے. سمجھ آ گئی؟ بیچ میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ آیا, کہنے لگا بھی تو زیادتی کی بات ہے کہ آپ ایسے رب کی بات کرو جس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے, جو کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو کائنات کیسے چلاتا ہے؟ تو کم از کم اتنا ظلم نہ کرو, ہاتھ ہلکا رکھو, کم از کم اللہ کی اتنی صفات مان لو کہ جس سے وہ کوئی کام تو کر سکے بیچارا. تو ابو الحسن اشعری نے کہا کہ میں سات صفات مانتا ہوں, باقی نہیں مانتا. وہ کون سی ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے ایک خود مثال بنائی, وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. میں لیٹا ہوا ہوں, سویا نہیں, باہر بچوں نے شور کیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے جا کر دیکھا دو بچے جھگڑ رہے تھے, ان کو میں نے ڈانٹا, او چپ ہو جاؤ, تو چپ ہو گئے. اتنا کام کرنے کے لیے مجھے جتنی صفات چاہیے اتنی ابو الحسن اشعری مانتے, باقی کا انکار کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ کتنی صفتیں چاہیے؟ نمبر ایک زندگی, حیات, میں زندہ تھا. نمبر دو میں اٹھا قوت کے ساتھ, قوت, ٹھیک ہے. سب سے پہلے قوت سے پہلے میں نے ارادہ کیا اٹھنے کا, بلکہ اس سے پہلے میرے کان میں آواز آئی. ہاں تو پہلے میں زندہ تھا, حیات, کان, سما, ارادہ کیا اٹھوں, ارادہ, طاقت سے اٹھا, طاقت, قوت. دیکھا بصر, ان کو بولا چپ ہو جاؤ, کلام, کتنی ہو گئی؟ ایک اور ہے, حیات, قدرت نا, وہ قدرت میں نے بول دی, حیات, سما, ارادہ, قوت, اور ایک میں بھول رہی باہر. یہ صفات. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جب بھی رب کی کوئی صفت آئے گی میں وہ سات میں سے گزاروں گا, کیونکہ میں تو سات مانتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ لہذا جب بھی آپ سورہ ملک کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھو گے, کسی بھی ایسے آدمی کا ترجمہ, وہ لکھے گا تبارک الذی بیدہ الملک, ہم لکھیں گے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, وہ لکھے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے, کیونکہ قدرت مانتا ہے, وہ ہاتھ نہیں مانتا. سمجھ آ رہی؟ جب اللہ کہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, وہ کہے گا اللہ کی خوشنودی باقی رہے گی. کیوں؟ وہ ساری صفات کو گھما کر کے اللہ محبت کرتا ہے, واللہ لا یحب الکافرین, اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ کہتا ہے محبت نہیں کرتا, محبت کرے گا تو دیکھو محبت تو ہوتی ہے, وہ تو دل سے ہوتی ہے, تو دل ثابت کرنا پڑے گا, اور جب دل سے ہوتی ہے تو پھر وہ محبت تو کمزوری بن جاتی ہے, تو اللہ تو کمزوری ہو نہیں سکتی, لہذا اللہ محبت کرتا ہی نہیں. اچھا تو اس آیت کا معنی کیا کرو گے؟ بولے اس کا معنی کریں گے وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ ارادہ میں مان رہا ہوں نا، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بگاڑ آیا عقیدے میں، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ جو تھے نا شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ان پر ایک لیئر چڑھ گئی اس گٹر عقیدے کی، لہذا پہلے تھے سلفی حنفی، اب ہو گئے اشعری حنفی. ابو موسیٰ اشعری کا یہ ساتھ کا عقیدہ تھا نا، اب ہو گئے اشعری حنفی. بات سمجھا رہی؟ آپ کسی مفتی سے پوچھ لو کتنی صفتیں مانتے ہو، بولے گا سات. جاؤ جا کر میرا دعویٰ ہے. آگے سمجھ. پھر تیسری بات میں نے بتایا، دین تین حصے ہیں. تیسری کیا ہے؟ عقیدہ، عمل اور اخلاق. اخلاق بھی ان کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پسند نہیں آیا، عقیدہ بھی ان کا پسند نہیں آیا. عقیدہ لے لیا ابو الحسن اشعری سے، اور اخلاق لے لیا ابو منصور ماتریدی، نہیں اس سے، ابو منصور الحلاج سے، ابن عربی سے. صوفیت کا بھی، صوفیت کا طرز عمل عقیدہ بھی ہے وہ، اور وہ اخلاق بھی ہے. اخلاق صوفیوں سے لے لیا، قبروں پہ بیٹھنا، چلے کاٹنا، قبروں کی پرستش کرنا، ان سے مدد مانگنا، اور اللہ کو ہر جگہ سمجھنا، اللہ کو یا لا مکان سمجھنا. کیا کہتا ہے؟ پھر لا مکان سے صدا ہوئی، سوئے آسماں پھر چلے نبی، بل اگر اولا بے کمال ہی صلو علیہ والے. اور سنا کبھی نہیں، لیکن سبحان اللہ کے سوا پتہ چلا کبھی کچھ؟ لا مکان سے صدا ہوئی، چلے آسمان کی طرف. عقل مانتی، جب لا مکان سے صدا ہوئی تو ادھر ہی جانا چاہیے تھا، اور اگر وہ گئے آسمان کی طرف تو پھر آواز بھی آسمان سے ہی آئی ہوگی. لیکن چونکہ میں اللہ کو اوپر نہیں مانتا، اور معراج کے بغیر کھانا نہیں آئے گا، تو یہ معراج بھی منانی ہے، اور رب کو بھی نہیں ماننا اوپر، تو پھر وہ کہتا ہے صدا لا مکان سے ہوئی، گئے آسمان کی طرف. اور تم کہتے ہو سبحان اللہ. تو اب کیا معجون بن گیا کہ اعمال میں حنفی، عقیدے میں صوفی اور اشعری اور ماتریدی، اور اخلاق میں صوفی؟ آپ نے کبھی سوچا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں حنفی ہیں، تو یہ ان کا اختلاف کیوں ہے؟ ہاں کبھی سوچا؟ وہ کہتے ہیں اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اس کی بھی نہیں ہوتی، بولے یہ کافر، بولے یہ کافر، کیوں؟ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ دونوں اشعری بھی ہیں، دونوں صوفی بھی ہیں ساتھ. وجہ صرف اتنی ہے کہ صوفیت میں وہ ماتریدی اور نقشبندی اور اشعری ہیں، اور یہ قادری اور چشتی ہیں. صرف صوفیت میں طریقہ مختلف ہونے کی وجہ سے اتنا اختلاف ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ آج کا حنفی کتنے فیصد حنفی رہ گیا؟ جو بڑی بات تھی عقیدے کی، وہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نہیں مانتے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں مانتے. جو بڑی بات تھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اخلاق، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ صوفیت میں چلے گئے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ اشعری تھے، اشعری بعد میں آئے ہیں، نہ صوفی تھے، صوفیت بعد میں آئی. بیچ میں رہ گئی بات آپ کی کہ وہ عمل میں حنفی ہوئے، اور عمل میں دو تہائی مسائل میں شاگردوں نے مخالفت کی ہے، اور کبھی مفتی شاگرد کی بات کو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، کبھی مفتی استاد کی بات کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ تین شاگرد اور چوتھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ستر فیصد مسائل میں مخالفت ہوئی، تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں کتنے فیصد رہ گئے ان کے پاس؟ ہاں اب حق بنتا ہے کہ حنفی کہلوائیں، جبکہ ہم ان سب باتوں کو فرقہ واریت مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، اللہ اس کے رسول کا فرمان پڑھو عمل کرو، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا اخلاق ہے، یہی ہمارا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے ہمارے نام اعمال میں لکھ دے، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. ہمارا لینا ہے.